Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 15. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Fala powodziowa przepływa przez Gozdowice i zmierza w stronę Bielinka, na razie bez podtopień. Wojsko będzie z powodzianami cały czas, zapewnia minister obrony narodowej. Świat według kobiet. Kilka tysięcy osób bierze udział w kongresie w Trójmieście. Fala kulminacyjna na Odrze przepływa właśnie przez Gozdowice. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej szczyt fali do wieczora przepłynie przez tę wieś w powiecie gryfińskim. W tej chwili poziom wody osiągnął prognozowane minimum 5 metrów i 60 cm. Według IMGW woda zacznie opadać w tym miejscu około 19. Stan wałów w zachodniopomorskim cały czas jest monitorowany przez służby. Rafał Molenda. Nad Odrą jest m.in. Wojciech Kiedos z OSP Widuchowa. W pełnej gotowości na bieżąco są monitorowane wały oraz rękawy wodne, czy nic nie przecieka. A szczególną troską objęta jest teraz elektrownia Dolna Odra w Gryfinie, która pobiera wodę z Odry do chłodzenia systemu. W tej wodzie właśnie nie mogą znaleźć się żadne odpadki, gałęzie czy inne niesione falą powodziową elementy. A są tam żołnierze podpułkownika Macieja Paula z batalionu lekkiej piechoty z Choszczna. Pododdziały dodatkowo prowadzą rozpoznanie odcinka nabrzeża od miejscowości Ognica poprzez Widuchową, Gryfino aż do Szczecina. Jutro szczyt fali powodziowej spodziewany jest w Bielinku. Do tej pory, jak informują służby, nie doszło do żadnych poważniejszych zalań czy podtopień na Pomorzu Zachodnim. Z powodzią walczy w sumie 25 tysięcy żołnierzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, referując działania służb podczas dzisiejszego posiedzenia rządu, zapowiedział, że akcja pomocowa Feniks będzie trwała do skutku. Wojsko będzie na tych terenach, dopóki będzie taka potrzeba. We wszystkich domenach, we wszystkich działaniach, od udrażniania ciągów komunikacyjnych przez dezynfekcję mieszkań, pomoc medyczną czy wydawanie ciepłych posiłków, do kiedy trzeba będzie. Jesteśmy na to gotowi, zabezpieczyliśmy na operację Feniks 175 milionów do końca roku, żeby utrzymać wszystkie możliwości w tym zakresie. Operacja Feniks obejmuje nie tylko bezpośrednią pomoc poszkodowanym, ale także długoterminowe prace nad odbudową infrastruktury oraz zabezpieczanie terenów przed przyszłymi zagrożeniami. A na dzisiejszym posiedzeniu rządu rząd przyjął poprawki do przyszłorocznego budżetu. To przede wszystkim nowe środki dla powodzian i na odbudowę, poinformowała w mediach społecznościowych ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I dodała, że zwiększona też została rezerwa budżetowa na budownictwo o 421 milionów złotych. Hezbollah potwierdził śmierć swojego lidera Hassana Nasrallaha. Zginął we wczorajszym izraelskim ataku na kwaterę główną organizacji w stolicy Libanu, Bejrucie. Rzecznik Wojskowy Armii Izraela Nadav Shoshani poinformował, że nie żyje też większość liderów Hezbollahu. Armia Izraela informuje, że w ataku oprócz Hassana Nasrallaha zginął też dowódca Południowego Frontu Organizacji Ali Karki. W ostatnim czasie Izrael na różne sposoby eliminował bojowników i liderów Hezbollahu. W lipcu w izraelskim nalocie zginął dowódca projektu rakietowego Fawd Shukr, a w ubiegłym tygodniu dowódca sił specjalnych Ibrahim Akil. Izraelscy wojskowi twierdzą, że Hezbollah wciąż ma siłę, żeby uderzyć. Dziennikarz Polskiego Radia zajmujący się Bliskim Wschodem Wojciech Cegielski zaznacza, że to jeszcze nie koniec konfliktu z Hezbollahem. W naturalny sposób Hezbollah będzie chciał teraz dokonać odwetu na Izraelu. Ten konflikt z Hezbollahem jest częścią większej wojny między Izraelem a Iranem. Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei wezwał muzułmanów do zjednoczenia się w walce z Izraelem. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Walkę o projekty ustaw zapewniające równość i różnorodność zapowiadają uczestniczki Kongresu Kobiet, który odbywa się w Trójmieście pod hasłem Świat według kobiet. Chodzi m.in. o parytety na listach wyborczych oraz równość płac w zarządach i radach nadzorczych. Poznajemy nowych ludzi, mówi się o fajnych sprawach, ciekawych dla kobiet, w różnym wieku, różnego statusu społecznego. Aleksandra Kosiorek, prezydent miasta Gdyni. Pierwszy raz w historii został powołany pełnomocnik do spraw równości, jeżeli chodzi o Gdynię, więc trochę się czerwienie za historię i za to, co poprzednicy robili albo czego wręcz nie robili. Henryka Bochniarz, ja jestem matka założycielka Kongresu Kobiet. Jest bardzo ciekawy, bo on dotyka dziesiątków spraw, tak, i kultury.

Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki i tych, którzy słuchają nas w streamingu i na platformach Polskiego Radia. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na froncie na Ukrainie i w Rosji, a moim gościem będzie Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie. Drugim rozmówcą będzie Tomasz Węclowa, litewski poeta, eseista i publicysta. Będziemy mówić o współczesnej Rosji, kulturze rosyjskiej i oczywiście o Litwie. Tradycyjnie zachęcam do zaglądania na profile społecznościowe Po prostu Wschód na Instagramie, Facebooku oraz mój prywatny na Twitterze i zachęcam też do słuchania muzyki w Radiu Wschód na Spotify i YouTube. Znajdą tam Państwo m.in. ten utwór. Gdzieś na nabrzeżni w Mukaczy, tam gdzie duszu i majesz sakura, влаштував би собі побачення із собою з вісімдесятих я, і спитав би у себе хлопчика, що побачив мене дорослого, чи хотів би він стати голосом покоління тих, кому болить. Yeah. To był OKN Elzy i najnowszy utwór gwiazdy ukraińskiego rocka Mukaczewo. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej na Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o SZC, czyli samowolnym opuszczeniu jednostki wojskowej. W Polsce jest to znane jako samowolka. Takie przypadki stały się ostatnio dość głośne na Ukrainie, a to za sprawą Serhija Gniezdiłowa, który w 2019 roku zaczął służbę w ukraińskiej armii i 21 września samodzielnie oddalił się od swojej jednostki. Oświadczył o tym i powiedział, że robi to dlatego, aby zwrócić uwagę na konieczność rotacji na froncie i braku wyraźnych terminów służby wojskowej. Czy my wiemy, ile jest tego rodzaju przypadków na Ukrainie? Dlatego, że niektóre media wręcz informują, że jest to wydarzenie masowe. No tak, rzeczywiście pojawiły się takie informacje mówiące o kilkudziesięciu tysiącach nawet takich przypadków. W ciągu trwania wojny, ale my też rozumiemy, że w przypadku takiej samowolki mówimy też o wielu, to znaczy, że większość tych przypadków to jest jednak krótkotrwałe opuszczenie z powrotem zapewne też do służby wojskowej, do jednostki, bo to jakby też odróżnia od tą samowolkę od dezercji, więc to jest dosyć istotne. Natomiast no jest to jednak zjawisko, które jest poważne i rzeczywiście ten incydent, który miał miejsce, ten takie upublicznienie właśnie tej sprawy, jakby wywołało dyskusję w samej Ukrainie. To znaczy, że jednak no, coś trzeba z tym robić. To znaczy, że trzeba, że generalnie jakby wszystko to jest związane z pewną kwestią sprawiedliwości. To znaczy, jeżeli chodzi o prowadzenie wojny w społeczeństwie ukraińskim, że po 2,5 roku tej wojny na dużą skalę, no jednak wśród wojskowych rośnie takie odczucie, że jakby wojna jest ich sprawą, natomiast część społeczeństwa jakby żyje gdzieś obok tej wojny i to jest kwestia właśnie rozdzielenia jakby sprawiedliwego jednak no, tych obowiązków związanych z wojną i to związanych z mobilizacją, bo widzieliśmy, że przez wiele miesięcy trwały dyskusje dotyczące nowej ustawy mobilizacyjnej. Ona została w końcu wprowadzona w życie i rzeczywiście no jakby daje pewnego rodzaju rezultaty, ale nie takie jakby chyba oczekiwali sami wojskowi. To znaczy na przykład no jest też taka dyskusja tocząca się na temat tak zwanego ekonomicznego rezerwowania. To znaczy, że można się faktycznie odkupić, jeżeli zostanie właśnie przyjęte takie przepisy, będzie się można odkupić od służby wojskowej, no i to wywołuje takie poczucie właśnie niesprawiedliwości. To ale jest, chyba generalnie już jakby można. Niektóre przedsiębiorstwa mają prawo sobie właśnie rezerwować pracowników. No tak, to jest jakby też jakby logiczne, na przykład jeżeli chodzi o tak zwane przedsiębiorstwa krytyczne, to znaczy no, jakby musi jakby funkcjonować też państwo, czyli muszą spracować właśnie te przedsiębiorstwa krytyczne, jak na przykład energetyczne, nie wiem, wodociągi, czyli ta cała infrastruktura krytyczna, koleje, plus oczywiście, no co jest bardzo istotne, cały ten przemysł zbrojeniowy. I tutaj jakby takie rezerwowanie pracowników, no ono jest jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast ta kwestia też jakby, te dyskusje teraz jakby dotyczą no, na przykład prywatnych firm, różnego rodzaju usług, czyli no wszystkich tej całej sfery, która jednak wychodzi daleko poza tą infrastrukturę krytyczną. A czy ten krok Gniezdiłowa nie wywołał jednak większego oburzenia niż dyskusji? Bo z tego, co ja właśnie śledziłem komentarze na Ukrainie, najczęściej były to głosy potępienia. No, wydaje mi się, że gdzieś się te głosy rozdzieliły. To znaczy rzeczywiście no, jest bardzo, bardzo wiele, ja też widziałem takich komentarzy to swoich znajomych, którzy służą w ukraińskiej armii, którzy no mówili, że okej, rzeczywiście to jest problem, o tym trzeba rozmawiać, ale nie należy, no jakby wykonywanie takich kroków, no jednak no daje trochę właśnie odwrotny rezultat. To znaczy jakby oni wprost pisali w swoich tych postach, że okej, no rzeczywiście tutaj z niektórymi kwestiami ja się mogę zgodzić, ale nie porzucę swojej jednostki, nie porzucę swoich towarzyszy broni, no to zwłaszcza dotyczyło tych, którzy służą teraz na froncie, dlatego że to jest narażanie po prostu właśnie innych, to jest przerzucanie też jakby ciężaru poprzez jakby wyjście właśnie z tej linii frontu, przerzucanie ciężaru prowadzenia walk na innych, więc no to nie jest to, co ich zdaniem no jakby powinno się odbywać i rzeczywiście jakby dyskutować tak, ale bez właśnie jeszcze takiego upubliczniania w ten sposób, że jakby narobi się z tego właśnie taką sprawę, że niby to w dobrej, dla dobrej idei, a jednak porzuca się właśnie jednostkę, porzuca się swoich towarzyszy. W połowie września ukraińska Prawda opublikowała dużą rozmowę z Serhijem Rachmaninem, deputowanym Rady Najwyższej. On jest bodajże członkiem Komisji Obronności Parlamentu Ukraińskiego i tam padło właśnie wiele słów krytyki co do mobilizacji, co do tego, jak ona przebiega, co do tego, że nie ma rzeczywiście tak dużej liczby, jaką zakładano nowo powoływanych do wojska. Z czego twoim zdaniem to wynika? Czy tu jest właśnie błąd tego, że ludzie idą i właściwie nie wiedzą, na ile idą do wojska? Być może ta wojna potrwa jeszcze parę lat i oni te parę lat będą na froncie. No tak, to jest jedna z przyczyn, to znaczy rzeczywiście i sami wojskowi i też i są też badania, które pokazują, że ci, którzy jakby mogą być zmobilizowani, no to największym problemem dla nich jest rzeczywiście to, że nie ma pewności, jak długo oni będą na wojnie. I to jest jakby, to jest oczywiście taki jeden z głównych punktów, który też wojskowi ukraińscy chcą, żeby był przedyskutowany, to znaczy, żeby jednak władze ukraińskie w jakiś sposób też poszły właśnie na taką dyskusję dotyczącą tego problemu. Tutaj z całym też rozumieniem, że w sytuacji, kiedy toczy się wojna i czy tak jak sam mówisz, jakby jednak brakuje cały czas żołnierzy mimo mobilizacji, to trudno mówić właśnie o demobilizacji, ale tym niemniej w takim razie właśnie to jest jakby znowu też powrót do tej dyskusji o sprawiedliwość, to znaczy, że jednak trzeba w takim razie zwiększyć tę mobilizację, jakby bardziej zintensyfikować, żeby jednak ten ciężar jednak rozkładał się sprawiedliwie jakby prowadzenia tej wojny, bo jednak mieliśmy w tych ostatnich latach też wiele przypadków odkupywania się, czyli jakby mnóstwo przypadków korupcji, to są też takie przypadki, które nie do końca zostały jakby sprawdzone i to też tym trzeba się w jakiś sposób zająć. Ale myślę, że też jeszcze jednym problemem jakby związanym z tą mobilizacją jest też to, że jednak trochę cały czas kuleje ten system szkolenia. To znaczy, że to też skarżą się często oficerowie z jednostek liniowych, którzy mówią, że przychodzą do nich jednak żołnierze, których trzeba doszkalać dosłownie jakby tu w tej jakby strefie przyfrontowej. Niektóre oddziały mają swoje takie nawet nieduże poligony, na których po prostu jakby dalej szkolą tych żołnierzy, którzy teoretycznie trafiając do ich jednostek powinni być już odpowiednio wyszkoleni. Więc jakby to jest też szerszy problem tego, że jednak trzeba jednak większą uwagę, na co zwracają wojskowi, jednak przydzielać właśnie temu wyszkoleniu, treningom, bo tylko w ten sposób tacy dobrze wyszkoleni żołnierze, oni stanowią jakiś rzeczywiście wzmocnienie tych oddziałów, które obecnie bronią się przede wszystkim właśnie na wschodzie Ukrainy. Czy w tej dyskusji, o której ty mówisz, bierze też udział Biuro Prezydenta, czy ono się jednak trochę od tego odsuwa w momencie, kiedy są takie sporne problemy, duże, które są omawiane właśnie na Ukrainie, głównie na Facebooku, czy też przez wojskowych ekspertów? Wołodymyr Zełenski i jego otoczenie raczej czeka i później właściwie podejmuje decyzję, którą realizuje parlament. No tak, to jest też taki zarzut, który pada ze strony jakby samych wojskowych, że jednak władze, a tutaj jakby rozumiemy, że przede wszystkim chodzi właśnie o Biuro Prezydenta Ukrainy, jakby trochę się uchylają od tej dyskusji, od podejmowania też takich niepopularnych decyzji, co było też bardzo widać z tą przedłużającą się sytuacją wokół uchwalania ustawy mobilizacyjnej. I rzeczywiście jakby tutaj trochę brakuje, tak się wydaje, tak przynajmniej mówią sami wojskowi, brakuje im tego takiego stanowczego głosu właśnie ze strony władzy i też podejmowania właśnie takich niepopularnych decyzji, czy też jakby tak prowadzenia w ogóle takiej polityki informacyjnej, czy też dyskusji właśnie szerokiej ze społeczeństwem po prostu, dlatego że jakby ta wojna że jednak jest bardzo intensywna i żeby nie było jednak tak, jak właśnie o czym ja mówiłem już wcześniej, że część społeczeństwa po prostu jakby gdzieś zaczyna żyć sobie obok tej wojny. Wydaje się, że tutaj też prezydent Wołodymyr Zełenski myśli o przyszłości politycznej i być może nie chce się angażować właśnie w tego rodzaju spory, ponieważ myśli o wyborach, które prędzej czy później nastąpią. Ale chciałem zapytać ciebie o sytuację na froncie, dlatego że według komunikatu nadawanego dzisiaj rano, w sobotę rano, była informacja o 180 bojowych z bojowych starciach. Większość to jest Pokrowsk, Kurachowsk. Czy tam rzeczywiście ukraińskie siły są w defensywie? No i to nie jest jeszcze najwyższa liczba, bo dlatego, że już w niektórych dniach mieliśmy ponad 200 takich starć, więc rzeczywiście to pokazuje, na ile intensywnie, jak intensywne są walki, przede wszystkim w obwodzie donieckim, ale również na styku obwodu ługańskiego i charkowskiego. Sytuacja jest bardzo trudna. Znaczy my mówimy w zasadzie od ubiegłego roku już to strona ukraińska sama o tym mówiła, że przechodzi do takiej strategicznej obrony. I ona trwa od jesieni ubiegłego roku. I z drugiej strony widzimy z drugiej strony właśnie cały czas Rosję, która naciera bez przerwy od jesieni ubiegłego roku, czyli od momentu, kiedy rozpoczęły się walki Awdijewkę, która ostatecznie została zdobyta przez Rosjan w lutym. I mimo tego, że prognozowano, że być może nastąpi jakaś taka pauza taktyczna ze strony rosyjskiej, to ona jednak cały czas nie następuje i obecnie jakby mówi się o tym, że raczej Rosja będzie starała się prowadzić tak intensywne działania bojowe, jak minimum jeszcze kilka tygodni, a być może kilka miesięcy. Znaczy jakby powiedzmy, że ten taki minimalny pułap to są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, ale być może właśnie aż do też zaprzysiężenia nowego prezydenta. Póki co wystarcza im na to sił, jak widać. Znaczy straty są bardzo duże, ale to ich nie powstrzymuje. I rzeczywiście cały czas widzimy takie sukcesy o charakterze taktycznym, to znaczy, że rosyjskie jednostki jednak przesuwają się do przodu. Mamy tą bardzo trudną sytuację wokół Pokrowska, gdzie rosyjskie wojska, do którego rosyjskie wojska zbliżyły się już na odległość gdzieś tam powiedzmy 8 kilometrów. No i tak samo Buchedar, to jest miejsce, które powstrzymywało Rosjan w tym takim południowo-wschodniej części obwodu donieckiego przez 2,5 roku. To rzeczywiście tam Rosjanie stracili bardzo dużo sprzętu, stracili bardzo dużo żołnierzy, ale teraz w tych ostatnich tygodniach sytuacja się pogorszyła i Buchedar jest trochę taki, zaciskają się kleszcze wokół niego i to jest w zasadzie, ukraińscy analitycy mówią, że jest to tylko kwestia dni, kiedy ukraińscy żołnierze będą zmuszeni po prostu do opuszczenia tego miasta. To jest defensywa poza być może jakby wodem kurskim, gdzie rzeczywiście tutaj jakby cały czas tam wojska ukraińskie starają się, wydaje się, że jakby inicjatywa jest po ich stronie, to znaczy mimo tego, że bardzo mało informacji dociera w ostatnim czasie, to jednak widać, że na pewno nie udaje się stronie rosyjskiej wyciskać właśnie tych wojsk ukraińskich z terytorium Federacji Rosyjskiej. Czyli my właściwie do końca nie wiemy, tak, co się dzieje w obwodzie kurskim, bo rzeczywiście ukraińscy żołnierze tam weszli i można powiedzieć, że niemal zapadła cisza. Zapadła cisza rzeczywiście w ostatnich tygodniach. Znaczy jest mowa o tym, że teraz ta operacja, to jest, że mamy do czynienia z drugim etapem tej operacji. Do końca ja nie jestem w stanie jakby wyjaśnić, na czym to polega. Poza tym, że jakby rozumiem, że cały czas są to próby jednak rozszerzania jakby tej terytorium, zajmowanego terytorium. Gdzieś tam się pojawiają takie nieduże komunikaty mówiące o tym, że w okolicy jakichś tam wsi doszło do dalszego przesunięcia się właśnie tam ukraińskich wojsk. Można mówić o tym, że o nieudanej rosyjskiej kontrataku, kontrofensywie w obwodzie kurskim, który gdzieś była anonsowana, ona była 12 września, w zasadzie chyba mniej więcej między 17 a 19 września już pojawiały się informacje o tym, że ta kontrofensywa została powstrzymana przez wojsko ukraińskie. Więc dalej mamy do czynienia z sytuacją, w której żołnierze ukraińscy, jednostki ukraińskie kontrolują tam prawdopodobnie gdzieś w okolicach 1300 km2. Takie dane by padały gdzieś tam jeszcze na początku września i chyba tutaj niewiele się zmieniło. Cały czas mam obecność ukraińskich wojsk na terytorium Rosji. A czy nie ma głosów krytycznych, które mówią, że są problemy tutaj na froncie na Ukrainie i może nie trzeba było rozpoczynać tamtej operacji w obwodzie kurskim? Takie głosy były od samego początku tak naprawdę. Rzeczywiście niektórzy krytycy wskazywali, że jednak być może te siły, które zostały wykorzystane właśnie w obwodzie kurskim, tymi siłami należało wzmocnić front w obwodzie donieckim. Ale z drugiej strony mamy głosy, które mówią o tym, że zobaczcie, jednak ta operacja kurska, ona odciągnęła jak minimum tam na dzień dzisiejszy kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy 30 tysięcy, może trochę więcej, jak minimum, no którzy, jeżeli by nie byli zaangażowani właśnie w obwodzie kurskim, no to prawdopodobnie byliby zaangażowani, jakby właśnie wzmacnialiby te działania ofensywne w obwodzie donieckim. Czyli... No to jest jednak trochę odciąganie uwagi właśnie od tego głównego frontu. Czyli jakieś efekty mamy i to pozytywne. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej na Ukrainie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Litewska postpunkowa grupa Orai z utworem Wejdaj Ilgi. Tomasz Węclowa, litewski poeta, eseista, publicysta, odwiedził w tym tygodniu Warszawę. Jego wizyta była związana z premierą książki Litwa, ojczyzna moja, która została wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, a poświęcona jest historii Litwy od zarania dziejów do 1990 roku. Udało mi się spotkać z 87-letnim Tomaszem Węclową i porozmawiać nie tylko o historii jego ojczyzny, ale też przede wszystkim o tym, jak patrzy on na bieżące wydarzenia odbywające się w Europie. Sam studiował semiotykę i literaturę rosyjską na Uniwersytecie w Tartu, miał kontakty z rosyjskimi dysydentami, działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka. Na początku zapytałem Tomasa Węclowę o to, jak z perspektywy tych doświadczeń patrzy na obecną rosyjską opozycję. Czy może Władimirowi Putinowi, aby nie udało się dokonać tego, czego nie zrobiła nawet władza radziecka, czyli pozbyć się wszystkich niezgodnych z kraju i uciszyć tych, którzy w nim pozostali. Przede wszystkim nie trzeba przesadzać. Dysydenci istnieją i w Rosji, i na Białorusi, tak samo jak istnieli w czasach radzieckich. Nawet może jest ich więcej. Z tym, że wtedy to robiło większe wrażenie, bo to było absolutnie тоталітарне панство, і кожне живе слово, навіть не обов'язково політичне, мало огромну вагу, зміняло ситуацію. Коли 7 людей з Наташою Горбаневською вийшло на Плат Червоний, коли Зв'язок Радянський, а також, зрештою, і інші панства з Польською, нестати влучні, вступили до Чех і Словації, коли вони вийшли на Плац Червоний з протестом, то була огромна бомба. То значить, змінилася ситуація на світі. 7 людей то зробило. Зараз може вийти 70 чи навіть 700, і то не зробить такого враження. То з однієї сторони. З іншої сторони, владці теж здобувають певне досвідчення. І Путін зробив, що мог. Всадив велю людей до в'язниці, кілька навіть забив, Німцова, Навального, інших, в різні способи, когось попросту на вулиці, когось в в'язниці. Інших змусив до виїзду, а дуже велю змусив до мовчання. Дуже велю. І зараз знов маємо то мовчання тоталітарне, хоча ж знайдуться люди, які то нарушають, тільки що то робить менше враження, ніж в часи Горбаневської, Літвінова, Сахарова, менше враження. Але то є, то існує. Я не згадуюся з тими, хто мовив, що нема зараз вже дисидентів, а ті, що є на міграції, є склучені, часто мають неслушні погляди і так далі. За моїх часів дисиденція на міграції – російці, не тільки російці, літевці, лотевці, грузинці мали різні погляди, не завжди слушні, і були склучені так само. То нічого нового. А як пан бачить зараз з нашої сторони, Польщі чи Литви, можливість діалогу з тими людьми, контактів? Чи тут повинніśmy в якийсь спосіб їх відсівати на тих о добрих поглядах, злих поглядах? Ну, в певному сенсі то робиться само. Ну, але я знов не згадуюся з тими, хто мовлять, кожен росіянин є ворогом. То значить, в той спосіб стріляємо собі в ноги, в стопи, як то все мовить. Зменшуємо кількість людей, яких можемо притягнути на свою сторону. Моїм зданням, то є неслушне подейще. Я в засаді розумію, коли то мовить українець або українка, бо є офірами агресії, і то дуже неприємно, що так повім, агресії, дуже отвертої агресії. Але не сонце, щоб мали стопроцентову слушність, не сонце. Моїм зданням, треба з тим російською міграцією навензивати певні стосунки, так само, як то робило свого часу з міграцією радянською. Ну, як то йде, різні то йде, але завжди є проблеми, на то нема ради. Świat bez problemów nie istnieje. Ja czasem mam wrażenie, jak patrzę na tę rosyjską emigrację, że to są często ludzie, którzy to, co mają za złe Putinowi, to, że on popsuł wpływy rosyjskie na Ukrainę. To znaczy teraz tak naprawdę Rosja ma o wiele mniejsze wpływy, nie tylko na Ukrainie zresztą, ale także na terytorium postradzieckim. Ja tutaj się zawsze obawiam tego właśnie, że oni się boją tak naprawdę tego utraconego imperializmu. To znaczy to, co mają zarzut do Putina, Putin zrobił źle, bo już nie mamy takich wpływów. Część z nich tak. No ale z drugiej strony to trzeba rozumieć, że chodzi to nie tylko o imperializm. Chodzi o wpływ na przykład kultury rosyjskiej. Ja zawsze robię jednak różnicę między rosyjskim imperializmem i kulturą rosyjską. To znaczy na przykład istnieje taka rzecz jak imperializm angielski i kultura angielska. Istnieje Kipling, który był piewcą imperializmu angielskiego. Jednak jest to wielki pisarz. I już trochę zapomnieliśmy tego jego imperializmu i trochę mu to wybaczyliśmy. Tak samo z czasem, teraz tego nie możemy zapomnieć, ale z czasem zapomnimy i wybaczymy to Puszkinowi. Tolstoj na przykład w ogóle nie był imperialistą. Tolstoj był przeciwko każdemu militaryzmowi, przeciwko każdemu imperializmowi. Tolstoja nie można o to winieć. Dostojewski był i to w znacznie gorszym wydaniu niż Puszkin, powiedzmy. Ale Dostojewski jest dostatecznie ciekawy, dostatecznie złożony, żeby też robiliśmy tu różnicę między jego poglądami i jego pisaniem, jego wielkimi powieściami. I żeby nie odżegnywalibyśmy się od tych wielkich powieści Dostojewskiego. To dotyczy wszystkich. Także szkoda, że imperializm Putina zmniejszy te wpływy kultury rosyjskiej, bo kultura rosyjska tak samo jak angielska, tak samo jak niemiecka z Nietzschem i Wagnerem, którzy też byli imperialistami, tak samo jak francuska z Barresem, powiedzmy, który też był imperialistą, tak samo wciąż ma znaczenie światowe. Na to nie ma rady. Ja przyjmuję kulturę rosyjską. Ale z drugiej strony, kiedy my patrzymy na to, co Rosja robi na Ukrainie, to no trochę trudno spokojnie czytać Tolstoja, Dostojewskiego. Czy... Trudno. Tak samo było trudno słuchać Wagnera i dużo ludzi nie słuchało. Nawet dotychczas nie chce słuchać Wagnera, ponieważ Wagner był ulubionym kompozytorem Hitlera. No mówią, że nawet nie tak, że Hitler bardziej uwielbił Czajkowskiego niż Wagnera. No nie wiadomo, w każdym razie był taki kult Wagnera w nazistowskich Niemczech. W czasie wojny Wagner był nie do przyjęcia dla większości antyhitlerowców. Ale Bach jednak nie był w tym winny, absolutnie nie był. Ani Bach, ani Mozart, ani chyba Beethoven. Chociaż o Beethovenie też by można coś powiedzieć. Romantycy zawsze są trochę podejrzani. To może my powinniśmy mieć do czynienia z takim pewnym zawieszeniem tej kultury rosyjskiej. Nie wykreśleniem, a zawieszeniem na czas wojny na przykład. Tak, no nie można inaczej. Tak samo jak kultura niemiecka była w pewnym sensie zawieszona w czasie II wojny światowej. Była. No ale i wtedy chyba w Anglii i w Ameryce grano Bacha. I chyba nawet w Rosji grano Bacha. Tego nie wiem, ale nie zdziwiłbym, kiedy by ktoś powiedział, że tak, że grano Bacha. A proszę powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda na Litwie? Bo była sprawa na przykład Teatru Rosyjskiego w Wilnie. No, Teatr Rosyjski chciano w ogóle zamknąć. Potem chciano przekształcić w Teatr Narodów, że był nie tylko rosyjski, ale polski, białoruski, żydowski. Ale nie mamy tych aktorów polskich, białoruskich, żydowskich, żeby mogli grać. A Rosjan mamy. Z tym, że aktorzy rosyjskie w czasie sojudisów, w czasie walki Litwy o wolność, ogromna ich większość podtrzymywała Litwinów. Większość ich zna język litewski, większość ich są litewskimi lojalnymi obywatelami. I dlatego w końcu teatr nie został zamknięty i słusznie. Została zmieniona jego nazwa. Teatr rosyjski na teatr stary. No to też można zrozumieć, że teatr niemiecki, powiedzmy, w Londynie w czasie II wojny światowej, to by brzmiało by jakoś niezręcznie. Nazywa się teatr stary, ale istnieje, pracuje i moim zdaniem tak ma być. Na Litwie jest mała mniejszość rosyjska, stosunkowo. Jeżeli porównać na przykład do Estonii i do Łotwy, Ale z drugiej strony, kiedy ruszyła ta fala na przykład emigracji uchodźców politycznych z Białorusi, czy też później z Ukrainy rosyjskojęzycznych, chyba były jednak pewne obawy o to, że ta liczba osób mówiących na co dzień po rosyjsku się zwiększa. Tak, jest ta obawa, nawet nie tylko była, ale jest, o tym się mówi. Niektórzy ośrodki, raczej marginalne, nawet biją z tego powodu na alarm, że oto gnaliśmy tych Rosjan ze swojego kraju, a w końcu mamy znów Rosjan i nawet może więcej niż przedtem. No trudno. Wilno jest w takiej geopolitycznej sytuacji, że Wilno zawsze będzie miało ten element słowiański. Nie tylko polski, bo polski oczywiście będzie miało i ma. Ale także rosyjskojęzyczny. Nie powiem, że rosyjskie. Bo Białorusini to Białorusini, a Ukraińcy to tym bardziej Ukraińcy. Ale jednak porozumiewać się z nimi łatwiej po rosyjsku niż jakikolwiek innym języku. Ja zawsze mówię, że prawdziwy Wileńczyk musi znać trzy języki. Litewskie, polskie i czy nam to się podoba, czy nie rosyjskie. Bo to taka jest historia, tak się złożyli dzieje i nie ma nic głupszego niż próbować odwrócić ciąg dziejów. Z drugiej strony oglądałem niedawno reportaż z Narwy, z Estonii, z 9 maja, z Dnia Zwycięstwa, kiedy tam na promenadę nad rzeką przychodzą Rosjanie i oglądają występ Putina, który jest transmitowany na takim ogromnym ekranie przez rzekę. Ten dziennikarz, który prowadził rozmowy z nimi, no jednak miał wrażenie, ja też miałem wrażenie ich słuchając, że ci ludzie no na pewno nie są lojalnymi obywatelami Estonii. I chyba w tych krajach właśnie jak Estonia i Łotwa ten strach jest o wiele większy i chyba w dużym stopniu jest uzasadniony. Trudno tu cokolwiek powiedzieć. Na pewno są tam ludzie i to dość dużo takich ludzi, którzy nie są lojalnymi obywatelami Estonii albo Łotwy. Ale to jest sprawa służb specjalnych Estonii i Łotwy. To nie jest moja sprawa. Na Litwie ten problem mamy w znacznie mniejszym stopniu, w nieporównanie mniejszym stopniu. Ale znam Rosjan w Estonii. Ja uczyłem się u profesora Lotmana, który był Rosjaninem w Tartu. I znam jego uczniów, którzy są też Rosjanami. I wiem na pewno, że wszyscy oni byli bardzo lojalnymi obywatelami Estonii, powiedziałbym nawet Estończykami. Czasem w nie gorszymi, może nawet lepszymi niż rdzenni Estończycy. Bo wśród rdzennych Estończyków też może istnieć jakaś piąta kolumna. Racja stanu Estonii i Łotwy polega na tym, żeby zmniejszyć piątą kolumnę, a nie zwiększyć. A brutalna polityka w stosunku do rosyjskiej mniejszości może tylko zwiększyć piątą kolumnę, co jest sprzeczne z łotewską, a także estońską racją stanu. Nie musi to być brutalna polityka. Można zmniejszyć piątą kolumnę w inne sposoby. Czyli można ich jakoś przekonać do lojalności wobec państwa estońskiego i łotewskiego? Chyba można. I nawet niektóre ustępstwa tu mają sens. Dobrze, to przejdźmy jeszcze na koniec na Litwę. Ten moment sobie przypomnijmy, kiedy Litwa ogłaszała niepodległość, kiedy była uchwała w Sejmie, kiedy część polskich posłów nie zagłosowała za tą uchwałą. Na ile to jest pamiętane na Litwie i na ile są jakieś obawy jeszcze co do lojalności miejscowych Polaków wobec państwa litewskiego? Sądzę, że to ten problem znika. Już jest w znacznym stopniu zapomniany. Są ośrodki marginalne, które są zainteresowane w rozdęciu tego problemu. Żyje on wciąż jeszcze w mentalności międzywojennej. A ta mentalność już jest anachroniczna. Moim zdaniem te środowiska litewskie są raczej na wymarciu. Mają jakiś głos niestety, ale ten głos nie jest tak wyraźny, jak to bywało od razu po zdobyciu niepodległości. Co się tyczy środowiska polskiego, sądzę, że tu jest absolutnie jasne. Ze środowiskiem rosyjskim jest trochę inaczej, bo Rosja prowadzi wojnę, bo Rosja jest państwem mniej więcej totalitarnym w danej chwili. Polska nie jest. Polska nie prowadzi wojny, tym bardziej wojny z Litwą. Polska nie jest społeczeństwem, ale państwem totalitarnym. To znaczy, co się tyczy mniejszości polskiej, to i polityka musi się różnić. I tu to unikanie jakiejkolwiek brutalności, jakiejkolwiek dyskryminacji jest jak najbardziej polecane, moim zdaniem. Ale zdarzały się wypowiedzi przedstawicieli tej mniejszości, które no, były co najmniej sympatyzujące w stosunku do Rosjan. Ja nie mówię, że po rozpoczęciu wielkiej wojny, ale po 2014 roku. Zdarzało się. To się zdarzało. Naszą racją stanu jest to, żeby to zdarzało się jak tylko możliwe rzadziej. Jeżeli będziemy od razu mówili, to nasi wrogowie. No, ja tutaj mówiłem z przedstawicielem, z pewnym dziennikarzem. Przypomniałem mu, no on to znaczy tego nie zna, ale wielu Litwinów to zna, była taka powieść międzywojenna litewska, satyryczna, gdzie urzędnik litewski uczył swoje dzieci. Witoldzie, powiedz, kto jest głównym wrogiem Litwy. Polak, tato. Dobrze, masz tu ciastko. No i ten Witold wyrósł, został dziennikarzem albo posłem na Sejm, albo ministrem i wciąż pamięta to ciastko. No to znaczy są tacy. Kiedy ja powiedziałem to Witold Tasola Landsbergisowi, on mi powiedział, Polacy też dostawali ciastka, żeby uważać Litwę za głównego wroga. Powiedziałem tak, ale w Polsce to nie było głównym problemem polityki. W Litwie to było głównym problemem polityki, dlatego ma znacznie większy wpływ na mentalność i musimy znacznie więcej tym się zajmować. No i wciąż jestem tego zdania. Czego nam brakuje w tych stosunkach polsko-litewskich? Dla mnie na przykład brakuje znajomości kultury. Polacy bardzo mało wiedzą chyba o Litwinach. Przypuszczam, że Litwini też o współczesnej Polsce nie mają ogromnej wiedzy. No tak, no moim zdaniem brakuje spokoju i rozważności, a także, pan ma rację, brak rozumienia kultury. No staram się temu zaradzić. Napisałem dużą książkę, takie kompendium dziejów Litwy, gdzie każdy Polak może zdobyć niemało informacji o kulturze litewskiej. Wyszła także inna taka książka, pana, zdaje się, Wilczyńskiego, nazywa się Litwa po litewsku. Też radzę, to wyjaśnia dużo tych problemów w bardzo przystępny sposób. No ktoś mówił, że to książka antylitewska, inni mówią, że to książka antypolska. No jeżeli mówią i to, i tamto, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ja tylko dodam, że Dominik Wilczewski był gościem magazynu Po prostu Wschód. Myśmy rozmawiali o tej książce, ale ja uważam, że tutaj problem jest braku znajomości kultury popularnej. Takiej, z którą możemy się zapoznać na co dzień. Dlatego, że i Polak, i Litwin zapewne ogląda dużo seriali amerykańskich. Tak. Ale z kolei my mało bardzo wiemy o tym, jak żyją nasi sąsiedzi za bezpośrednią granicą. To też dotyczy tego, co Polacy wiedzą o Czechach, o Słowakach, a nawet o Niemcach. Czy tutaj miałby pan jakiś pomysł, jak to można zmienić? To trudno zmienić z pewnego powodu, że litewski język jest trudny. Poza Polakami mieszkającymi stale w Litwie, języka litewskiego w zasadzie nikt nie zna. Jerzy Giedroyc kiedyś mi mówił, że są dwa języki z takim problemem, litewski i węgierski, że ani różnic nie można zrozumieć, co oni tam wypisują, co oni tam mówią. No trudno z tym, to znaczy może tu trochę zaradzić ten fakt, że uczy się tego litewskiego trochę, no w zasadzie moja znajoma i przyjaciółka, którą bardzo poważam, profesor Beata Kalemba, wykłada litewski na Uniwersytecie Jagiellońskim. I to ma sens. Czym więcej będzie Polaków znających litewski, tym lepsze będzie zrozumienie spraw litewskich. To znaczy, to jest też ambiwalentne, bo przeczytają także i różne głupstwa w języku litewskim, ale przeczytają i różne mądre rzeczy. A może w takim razie tu by pomogła turystyka i wyjazdy na Litwę? No, turystykę mamy, ale znów, jak powiedział sprawiedliwie pan Wilczewski, turyści polscy jadą, żeby zwiedzić Ostrą Bramę i serce Piłsudskiego. Wilno i nie całe Wilno, ale tę polską część Wilna i to bardzo wyraźną część tej polskości i nic poza tym. Nie jadą do Kowna, nie jadą do Klejpedy, nie jadą do Mariampola. do bardzo ciekawych zresztą miejsc i bardzo ładnych po swojemu. Trzeba by rozwinąć tę turystykę jakoś bardziej, żeby jednak turyści do Litwy jechali nie tylko, żeby zobaczyć ten polski wycinek Litwy, istniejący głównie w Wilnie i na Wileńszczyźnie. To był litewski poeta i publicysta Tomasz Węclowa. Za zorganizowanie rozmowy dziękuję Międzynarodowemu Centrum Kultury w Krakowie. I ta rozmowa kończy dzisiejszy magazyn Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Szlach do domu. Знайомы мы были с самого дзяцінства, але я не разумел, як ты значна для мяне. Гуляць з тобой лишилася значынства. У шэрым горадзе шукаў цябе па вясне. Спачатку сябравалі, потым адчуваў кахання. З кожным крокам смялей мои прызнання. Пакляўся бараніць цябе ад гэтага калоса, каб яшчэ крыху пачуць твой голас. Апрану кашулю са старажытнымі ўзорамі, уначы маляваў вобраз зоркамі. Адняў цешнасць і мыў са слязамі горкімі мары. Калі ты станеш маёй жонкай, твой бацька знік, з'явіўся злы айчын. Чамусьці ворага мяне ён бачыць з роднай хаты. Я сыходзіў асцярожна, мяне чакала вялікая падарожжа. Што рыхтуе будучыня, мне невядома. Падарожнікі знойдуць шлях дадому з любою ў сэрцы. Подорожники знойдуть шлях додому, коли скончится эта тревога. Подорожники знойдуть шлях додому, с любовью в сердце, и в руках со зброей. Подорожники знойдуть шлях додому. Озера, як люстерка, уїдь твой твар. Тебе отважився кахать юнак бунтар. Таких дівчин ніколи не зустракав. Час без тебе я пакутавав. Так болючі успоміни. Мари про тебе тое, що дає мені сили. У країнах цілих не став я тутешим. Снігніть назавжди буття решенням лепшим. Одночі ти спитала, воля чи свобода. Кожне твоє закранання асолода. Тепер уночі чую крики от болю. Не дам тебе я схвалтить Вавилону. Ось прийшов момент додому вертаться. Збиратися у шлях, ні у чим не сумніватися. Визволить каханую, місцешка родная. Подимайтеся, брати, на справу годную. Що рихтує будучиня, мені невідомо. Подорожники знойдуть шлях додому. З любою в серці, ці в руках за зброї. Подорожники знойдуть шлях додому. Коли скончиться эта тревога. Подорожники знойдуть шлях додому. З любою в серці, ці в руках за зброї. Подорожники знойдуть шлях додому. Zapraszamy do reklamy. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo i5. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. SsangYong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 tysięcy 500 złotych za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz.